الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ سورة محمد کے فضوِ مئیسہ کے منافقان و بحثو چھتا دینا نبی علیہ السلام تا لی رضیاتا پریشانی وا منافقت بے کو ظلنو کے دیر لوئے حسد دیر لوئے بنیتی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عداوت او دشمنی و هر وخت کې با دا سوچ او فکر چې څه منصوبه به جوړول چې د مؤمنان بدنام شي دې کې به حیاي خور شي او د دې دا جمع او د دې دا اتفاق او د دې دا برکت ختم شي. دې لپاره ویش پار ورځ کوشش کاو کاو الله رب العزت په داسې وکړل چې د دې غرازونه به ښکارا کړو. هر څو بیا هم په دې باندې نمن کې دل د دینا خپل جاهکارې جاری ساتو. الله تسلی ذکر کې پیغمبر تا او زجر او زور نه د منافقانو خلقو تا چې د دې کوم ګمان دې په الله باندې نو غلط دی چې دی بدا منافقت کوي دا دوکي وکي او دینه به هیڅ خبر نشي. دا عادت مسلمان نه دی دا خوې او صفت او خاصلت د مسلمان نه دی چې هغه وکړ کوي او دے خیالی چه دین و ایسو خبر نشی. دغزی کسو کیو خکار کئی او پدیر آدبان دی چدا چا تخکار نشی او پٹ پاتی شی نزب در یان بچ شما او زما عمل به محفوظ پاتش. نو دا اوس غلط کار نه دی دا نیت پدی کې صحیح دی چیرې زو داسې او کار کومه د الله رضا لپاره چې څوک ته خبر نشي زما د الله مینز کې او راضي بس هم به الله وخکار کوي. د عادت ته ولي چ خلکو ته پته ولګي چې الله دار سره خبر دی. ودلته کې د منافقانو غلط کارونه غلط منسوبي غلط مشورې او جرګي هغه ذکر کوي چې دې دا خیال لچ دین وسو خبر نشي. ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا ګمان کوي هغه کسان چې دغې په زړونو کې مرض دی. مرض دسته دی عداوت حسد پیغمبر سره مؤمنانو سره ډیر سخت بنیتی مرض یې دلته کې دی ته ویلې دا غي سګومان دی الله یخرج الله واذغانهم چل بخکارن کی د دې د وکینی د زړونو د دې د حسدونه د دې د بغزونه بنیته د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره چې دا به دې په زړونو کې پاتې شي بس دین به هیڅ خبر نشي دا ګمان الله وی د دې غلط ته ټیک د الله مهلت ورکی ډیر وخت او ډیر وخت او در الله دا یو خسته سنت دی بخپلو بندیانو باندې پردا چی که غر کسم بندی کسوک دنیا کې یو جرم کوي یو غټ گناہ کوي او په دې خیال باندې یسوک تینا خبر نشی خبری گی بتینا اگر کاغا پا لسم زل باندی اپا شلم زل باندی تو دا نور اللہ پردا چی پاو باند پا لسم زل اخکار کی پا یو لسم زل اخکار کی دا نور اغب اللہ پردا چی چی اوری گا پو بشی اوری گا توبا با باسی سسو اسباب بولا پیدا شی چې دیبا د دې کار نه منشي چې منی نشي نو الله ښکارا کینو خدام سو قاعده کلیه نه ده چې ګنې همیشه الله دا غسی کوي او د هر چا په حق کې دا ځی کوي چې دا شپږ زله دا او زله او دا اته زله او دا نه زله په پردا چی او په لسم زله ښکارا کوي نه کله بګی پړم بیزل باندې ښکار کی داغه پاره صدا قانون نشتا هغه سره اختیارات دی بس چې څنګه وغواړي نو هغه څه کوي لیکن غالب خبر دای نور پایو پړم بیزل باندې هم ډیر ښکار کړل وی شرمول رسوای کړل موجه ارسو وجه چیز اللہ پنیز بانده فلو نشاو لا ریناکا هم اللہ ویر خبرا زمان پا ارادی پوری دا زمان پا خوخی پوری دا بغیر زمان دا ارادی نا اسی او کار نکی گی لکه زمان خوخشی لاره ناکم زبې تاسو ته داسې وخم کارا د منافقان خلق تا ته خاص وخم بل چاته نه دغی نمونه و ته وخم د پلارون نمونه و ته وخم چې دا د پلانې زیاد منافق دی وره دا بل منافق داسې به دا ته وخم وخولي نو ولي لو نشاو په ګرارلو او دا اللہ دا مشیط خوی اسپتن لگی چوشو کونشو فاللہوی قدرت مشتا اختیار مشتے چیو یو دا توخیم خاص چی دا پلانی منافق دے بس روایتو کی راضی چی خولی ہوا تا ٹولنا جماعت کی و مسجد نبوی کی ویزو بنو مخلم آبا منافقی نو خدا دا چی دلتا مونگ سر نور نپاتی کی سادر دی پسرواچی عزیدی نو سو کوئی دی دیار لو سو تن نمو نیوستیو سو کما سو زیاد و تن نیادی سو چی نمو نیوستا ناوی روان شو اغه یو لوی حضرت عمر رضی الله عنه مخله ورغه د بدن نو وخت خودتلو نو واپس کنا. تکه د نبی علیہ السلام د بیان وخت او د درس وخت او د تعلیم وخت حضرت عمر رضی الله عنه چې ولی رالی هغه یې دغه څه چلو شو مونږه خراب شولو هغه ډیر خپل ښکار بدبخته ویزور نوی دا سر اغلیو پاکی خدا سلگ کسانو خواه نو ټول خود اللہ تا معلومی چی سوک دی سوک ندی اللہ رب العزت اسی خپلا فیصلہ کارا کرا خلاو نشاو لا رینا کام کچری منگاو گوارو نو بخیو تا تای پیغمبر پاک دا منافقان ټول خنا زمونگا تروس پوری دا ارادا ندا شوینو فلا عربتم اوس خو به پیجنې خدا سينا بيسيما هم علامو سره علامي بیان شوي دي کنه خټولې نه دي بیان کړي بعضي بیان کړي دي نو پاغي به پیجنې پاغي خو بیا ټول امت پیجنل ټول مت علامه ښکار شوی وسم احادیث کې دي کنه چې د منافقانو علامه دي سلوره بیان کړي کله درې بیان کړي چې حدیث کې راځي دا د منافق علامه دي په دې به پیژنې چې ځا وعده اخلفا چې وعده وکینو زری ماتی دیر وقت پی ناڑی ویزا خاص ما فجرام کلچی چا سر خبر روان شوین و کنزل کئی ویزا اتو من اخانا کله چې څوک سره امانت کی دین بعد به تاسو نه کوي هغه دا غو او دا غو شو به ولینو مخلي یا وینم ناخلي کله دا درې بیان کړی کله سره دا مو چې زاه دا غذر چې وعده سره او کې نو دوکه کوي دا به علامه دا څه بیان کړی ټولینا نو مراد د سیمان ادا ده فل عربتم قام خاطب پی جنې بسیماهم په خپل نخو نشانو سره چې غل نبی صلی الله علیه وسلم ته خولي کیږي چې امت ته نه معلومي او هغه کار په حدیثو کې نه راغلی او کتاب ته نه خطلی اغه ته خولي چې دا علامه منافق سړي بیا نبی علیہ السلام ټول صحابه او تنابل کې بعضو ته خولي دي بعضو حذیفه رضی الله عنه اغه ته وی علامه خولي وي کنه سو کوئی باقاعده و ته خولي او مجدا منافق دي دا منافق دي تا تمیوی بل چاہتا نو ایم کنا اگر تا اختیار ہو بس دا سو ضروری خبر خونو سو مسئلہ خونو سو دا ثواب کار خونو واسی بازی فیدی پکی بھی اور چاہتا ہے دکنوی چار سو کو دا سو نہیں کنا برداشت نشی کولی ارسو دا خو بازی انسانی چیغل اللہ دیر درون خوی ورکڑی د ګټه نه خبر او دی خدا غنه بنوځي نا حضرت حذیفه او کنه خان ها دور اوچه حضرت عمر رضی الله عنه با د چا جنازی لته نو د حذیفه نه به تاسو کو چلال شم کنه او به وی او چې انکار به وتاو کنه بیا ونه تو هغه ته معلومه ده خولي او جدا ده ده یا غلامی او ته خولي بسیمام چې په دې به پیجنې هغه خاص علاماتو توس عام بیانې فلتعرفنهم فی لحن القول او خامخا به پیجنې په لب لهجه خامخا به پیجنې په چالاکه چې دا خبرې بل څوک نشي کولې منافق سره چې خبرې کوي ټوله باډي وسره خوځي موږ چې خبرې کوون ته شخلوم خوځي کنه هغه سره لاندې دا مره او دا رګونه او دا ټول ته به حیران شي چیرې دا بده ده دي ټریننګ کړی نو چې دا هم موږ نشو کولې همون سره خوار کسم راضی ملاقات لراضی چکلی تا کل راغلی مونگا اوغس خبر شو بس مونگا تا گورو او اغا خپل دغا کئی کنا دیر ناشنا ناشنا کردار دا کئی تب حیران چی خود امون خدا سے خبر نشو کولی از ده پا مخ که خودمون مثال لچارا ده ناغا وقت که بامو با قیده نمونه نبی علیه السلام چه اغسطی و جدو بن و قیس دا بگردیر لید او فنحاس بن عازورا او سردیر دا بگردیر ناشنا خلق اخنس بن شریق نمونه دا سیدی چه سلی تیاری گی نو دا دین آشنا خبری وی خواه او نبی علیہ السلام فرسرم گپ شپ لگاو اغم پوی دا چه دا دید اغا خلا دا تشا خلا دا نور باکی زنش تکن تبوک تتنو جدو بنو قیس راگی و تیوی ایبی آیا سا چل جوڑ کرده نور باکی برتی که ایو ما تا خوبا نوی او تا تا خوزم علومیم چه زما مزاج داس ده عاشقانا نو چه ده روم خلقوی نما تا بیا ما پا جنگ که گوری تبوک که با گوری ازا با تبوک که نیما بس پاتشن لانور که نخوا ده حدیبی پا رد بانی سرسوار لستو کسانو نبی علیہ السلام سره لاس ورکاو په موت باندې چې موږ بټول له حضرت عثمان په انتقام کې زموږ موت قبول لې نو ټول لاس ورکه خدا کيو سره بکنو صاحب الجمل الاحمر صاحب الجمل الاحمر حدیثو کې مشهور دی چې د سر او خاون پکنو ولي وتوي زګاغنه چې وجا تاسو کې کتابياتو نکو مړاوې زمانه وخرک شوې تاسو هزارې پسې ګرځم کوخرا لرا کاوین داسې خلق مون هغه ډو پروا نه او پدی دا پیغمبر چې سکی نو دا حقي کې بد کوي دا هر زمانه کې داسې لوی لوی کپرې ښا ولتعرفنهم او خامخا به پیجنې فی لحن القول په صفای د جبې او په چالاکې د خلې باندې خدا خو پیغمبر ته معلوم وکنه او دا بیا وی سورې توبه کې پوره معلومات شو اخو اخري سورۃ ته کنه په ځاسو وادي مادي شوې نه ټولل تخکار شو بیا او صورت منافقون کې هم الته دا ویلو کنه فی لحن القول دا پیغمبر پاک ته ویلو پیزار ایتهم توجب کاج سامهم چې وی ویني حیران بشي چې خدای ولا څومره زبردست باډه ورکړي اجسام بس دا د الله شان دې په دې ارزوګ نه پوي کني حضرت بلال خو نه باډي و اني حسن ادا منافقان چې بتاولې زن تابوي چیر دې که د روم بادشاہ وینو خبره وا هغه ته اس خلق قیصر وای قیصر خدا دې کله د فارس بادشاہ وینو خبره هغه ته خاصه خلق کسرا وای کسرا خدا دې ولی چې الله وله د محکم سے قور کړی و دا الله چاله نور کوي دا خو یو دل ته دا و جماعت اسلامی طرف نا کراچه ناظمو اډیر کارونه کړی ښه کارونه کړی دلتا حسین بوي چې زه د بریتو نه یریږم دای خدا سره دا کار نه دی دنیا کې داشته دی نه کنه چګنت ظاهری عزیز کی راضی چن الله لا ينظر الا صوركم واموالكم الله استاسو تصویران ناخلی او استاسو مالونو تنګوري ولکه ينظر الى قلوبكم استاسو زلونو تګوري او دا په خوان داسیو تسمع بالمعيد ان فتح فاه خير من ان تراه وتعرف قدره ان فتح فاه معيدي سوکتر شو په شکل بدرنګو وی چې ګور او تمه وجکله خلق لاو کینو بیا وتوق کی ده چې داسې سوان کړي خبرې داسې صفا خبرې چې او هر په بګی زیاتی نه ني نذابت نه دخلې نواوري نورنګ خدا سه او چې وی ګور او تما لیکن کلام چې به خلې نه راځتو نو وړیر ناشناو هر زمانه کې داسې تیر شي الله اذا په منافقانو په دې باندې دوکه کوي وای زارې تم توجب کاش ساموم چې وی ویني حیران وشي داوی بدنونو ته وَنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کاغی خبر کئی پا مجلس کی نتبو تا غوک کی دیر پا غور سرا برو تا پیغمبر تا ہوئی خواه او بیاوی کاننام خوشبم مسنده کاننام خوشبم مسنده دا دی مثال دا بیکار لرگو دی بیکار لرگی دغه دریاب کې ولار د لری نخکاری اس شیته نه جوړیږي ها چنورته کې دي چې پور پسې کې بس دغه منافقانو مثال ورکړو د دنه نه بازوګان جوړیږي چې کټ نه جوړ کې او نه تنه تختیس ته چې تخته پوشت نه جوړ کې انې داسې قیمتي لرګې چې فرنیچر ته نه جوړ کې کلی لرګو کې صورت کیسونه دي خودی اغا اس ندی کنا ندی نسن جوڑی گی دی باور پسی کی گی کانم خوشبم مسندہ مدار زمان کی خان خو ظاہری پشکل شباعت بیوی ندوکا کی گی ولتعرف انم فی لحن القول خام خواب پی جنیم دخلی پچا لکه باندې او پچا پلو سه باندې والله يعلم اعمالكم الله خپويږي استاد په عملونو داګه نو سپورټ نشته خو د خلکو نه پټ دي نو الله دې ته هم ښکارا کوم کنه چې سوره توبه کې بیا درش پېته او سلور شپېته عیبونه بیان شو په ټول ځکه اخري صورت نو خېخ کار کړو چې دا منافقان خلق دي. اوس د ښکارا کېدو څو اسباب خو ذکر شو ها چې الله رب العزت دا ویغه کینه را باسي د زړونو نه دا به څنګه را باسي د دې لپاره وس اسبابي کنه ها چې د زړونو نه یو چې را باسي اچھا ته نه معلوم نه الله تعالی پریشان نه کوي چې هر سوال را بار کی ہونا دنیا کې ولا اسباب جوړ کړی دي اسباب او لوی سبب یې jihad دی بس ولا نبلونکم او خامخ امتحان کوم پتا زبان دی په امر ذ قتال دعوت چې قاتلو جاهدوا وقتلوهم وقاتل المشرکین کافه داز دا زمیخ دی پو مومنانو کنا چه اوامری ہے پو قرآن کی نازل کری دی چه جہاد و سروکے اولین ابلوانکم خامخ امتحان کوم پتا سبان دی پو فرضیت قتال سران چه جہاد پرد دی او تردی پوری حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین دی امتحان غایب اسی د امتحان نتیجه وسی حتا د غایز پار راځي د دې لپاره نعلم چلاوي زی معلوم کوم ولغه ته نه دی معلوم نه زنه علو معنا ذل تباغنی کنه بعض لفظ داسي چې به تعویل نه نکیږي نو معنا نعلم نزهر چې ښکارې کوم خلق ته چې دا منافقان دي کاربې کوم کنه اظهار طويل شي نميزه چې جدای کوم آل عمران کې تیر شيو چې حتی امیز الخبيث من الطيب الله تعالی تاسو پری دي چې پاک او پلید جدا کی تاسو تر کومه پورې داسي په دنیا کې اچاري او پته وینې لګي اریو وزان تا مومن مسلمان نیک انسان بزرگ کنا جنتی بس چسو ورزی نو آب ہوئی اللہ ویدہ خدا سے نکی گی ما کان اللہ علی ازر المومنین علی ما انتم علی دادا اللہ عادت ندے دے سنت ندی چتا سو ٹول پدی حال پریدی چبا سیبا نا تا چکړی داسې داسې واړای او داسې جاړتا لیدل لري چې هغه کې ګډي بيزي شرمخان لیوغان ارسبکی نا دا چا ویل دا کوم کتاب کرا ویلو چې جدا کوم به یمیز الخبیث من الطیب نو هغه جدا کول دا نه چې الله راضی پخپلاو دا وګه نسی نا دا په جهاد سره دا ښکارا شو ټول خلقو په یاند چګورو تا امتحان کوم پتا سبان دی په فرضیت جهاد سره تر دې پوره چخکار کوم خلقو ته جهاد کوونکی چې مجاهدین د غزي مجاهدین چې په هیڅ شي کار نشته نه په ډوډه نه په چه نه په جامه نه بس داغی توری سرکار دی اللہ و لذلکی دا جہاد دمر حلاوت او خوگوالی چولی دی چی بس ارو پسبان دی سکار نشتا نخوا دا بخکار کی اللہ چی خکار کو منگا و کسان چی جہاد کو ان کی مجاہدین دی تک مجاہدین پا جہاد کی خکار کی گی منکم استاسنا والصابرین او کارکم انگا صبرناک خلقا دیبل صفتو کو او دا مجاہدین معنی اکڑا چرا دا مجاہدین پسپی جندیشی سنخا نشانہ اشتا دی چدا سی وردی کنا وردی اغسطی دن پاگی پی جندیشی چدا مجاہد دی کنا کالا کوپی خلی تا چولی سیر خلی نباغی پی جندی چی ده مجاہد دے اللہ وینا والصابرین مجاہد دیتا وی چی گولے وری گی خودے و بزے اولاری چی زمان آگا چی دکنا آگا بل چالا نزی آگا مال رازی حضیت صابرین وی چی حضرت خالد وی چی زت لما دروم بادشالا نو دی پلوم لخکری اولاری وی دی پلوم لخکری اولاری وی خمالو کی راوستا چی بیل بکری بیل بکری دا گڑی بی زیدی نو دماغو پروانو ولی کما پی غلام کونو بیا خسنو کنا نو مجاہد دیتا ہوئی کنا خوا چاہتا دا خلق مچان خکاری دا مشرکانو دا کافران خوا نو اللہ وی دا وخکارکو ما نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم اوزبا استاسو د حالت او امتحان اخلم حالات اخبار حالات او طويل شي پورا جان پړتال وکوما پورا استاسو به جدا حالتي دغه به جدا حالتي اغي بزور لګي اغي وزور لګي چې کوم ځای وزا پناه کیګو کوم ځای وزان پټ کو یره د دې خلقونه هر کلوي په قسطنطینیه کې پټ شوی و هر کته دا د اخلاص دې شي عمل الله پیجنی ښه توبه عملونو کې سوره فرق دی صلاح الدین ایوبی رحمه الله چې کلا حمله کولا پا قسطنطینیه بانده ده عیسایانو راهبان ناستو پا سومعاکی چرچ پاگی که ناستو دن او باس شورو باس غٹ باس شورو سبان ده باس پا ده شورو چیرا پا عیسی علیہ السلام چی کما مائده نازل شوی وا ناگی که خوار شیو کنا پا ده خو اتفاق ده چګبین پکې وو کباب پکې وو ډوډۍ پکې وو مې پکې وو چکنی پکې وو هر څه پکې وو په چا ډوډۍ پتی روا او خمبیر روا په دې باس کې ده جسلاح الدین ایوبی ورغه نو پتی روا او خمبیر روا تو خو الله یستاسو عمل دا او عمل یلکا دراهبان د دې لپاره ناشتی چاگی در دوڑای چی کپ کئی چی پتی را دا که خم بی را دا اللہ ایدا دی عمال دینا دا سی خلق اللہ بیا نپری دنیا کی تا سما دیل پیدا کری ہے دی موجود ہے تا دیر انتظار دینا خوا دی تا دا اللہ دیر لوے سبر دی کنی اگا خلا اپا تی را خم بی را تیلا خوا چنن دا خلق کم پا غزب اختا دی تو با تو با او کنا ما زهر من ها و ما بطن چې سخکار دي سپړت نو الله ته معلوم دي خا دي تا اخبار وي خا ونبلو اخباركم نه اخبار نه دي امتحان وکوم استاذو د حالاتو ار یو سړی له بعد خپل حال مناسب سزا او جزا ورکوم د مؤمنانو امتحان یو کوه نو هغه دومره بهادری وکړه دومره چې بالکل د دشمن نه سترګو نسو زیدا او هر یې امیر ته आवाज کاو امیر ته به आवाज کاو چې ما غزه تولیګا چې کوم دې کې موت وزر خوري کړی دي نما زه تولیګ هر یو په دې شوق کې په دې شوق نو بس هغه دا غي فتح وشل کاله پس نکیدا ها jihad شروع دې فتح و نشواله تر اوسه پورې ښه دا غي فتح او په غروز کېدا بس یا په دریم ورځ یا په څلورم ورځ اډو هفته دې پکې تیر شي خودور بنوئی سارا اگر اوست چی سمر ای سارا دکنا حقیقت کی مجاہدین اغو اغید جہاد پا مطلب پویدو پا بنیادی پویدو پا حکمتی پویدو پا رازی پویدو چیز اللہ صلی اللہ نازل کرے دا جہاد تا خود دید پارا لتکون کلمت اللہ ہی العلیاء چیز اللہ کلمہ پا دنیا کی اچتشی او دا ظالمانی نپری دی دا کتابونو نیو باسیو دا خلقو نیم نکیو پا مندے پی لگیو چی دا کلمہ سوکوانو ری فاللہ رب العزت وینا ما وعدہ کری دا چی دا بزخ کارکوم کدار چا پلاس باندی نو چی کم بختور خلقو اللہ رب العزت دا غی نکار واغستو او دا غی پلاس باندی دا مسئلہ خورکلا پا دنیا کی دا کلمہ کارکلا او چې سو پورې د الله خوخوا ناغیلې په دنیا کې اقتدار ورکو غلبه ورکلان سربراهان جوړ شو بس او لله عاقبت الامور چې الله سو پورې خوخوا نو او بس بیا سره ختم شو واخره.